Na bungi si bolingo ngana sala ninyo Mama ngana sala ninyo Nazuki na mole mangana kende wapyo Cicatrice morene na motema Oteme chofe to dine ba chagrin Entretien bongo na mika Papa yo na koti banzambeo Nika mwa sheri yo na sameni, sameni, sameni Ata reponse na zua Lele, lele, lele Na luki luki mipa iviso Ata mongongo enoba Kaina yo kanzoto Sheri yo kei wabyo papa Basusi eto ninga motema Na leli na katia butu papa Songi selanga motema Koti banzambeo, nika mwa sheri yo na sameni, sameni, sameni Ata reponse na zua, lele, lele, lele Na luki luki bipa ibiso, ata mongongo enoba Mana yonka zoko, sheri yo kei wakyo papa Basusi eto ninga motema, na leni na katia butu papa Songi sena ngambo tema. Papa yoyo, oh papa yoyo, oh Napangi niwe, babo me mama kolona yo Tansi elele, oh tansi olene Napangi niwe, babo me mama kolona yo Mokolo ngana kopela papa Matangela nga komo na yoe Matangela nga komo ya papa Matangela nga komo ya mama Lana kobika sherie Malade kosi la papa Yele, yele, yele, yele Koko mamanga y papa lele Nasi lele Na pangili wae Babo mai mama kolona yo Mokolo nga na kufashe sherie Batangela nga komo ya kakenda Bayela nga foto ya mukoyo Batangela nga komo ya delia Batangela nga komo ya pepe Bana kobika sherie Eko si la manzenza Mama nanga Nawe Oko mama nga pankwa lele Nazi lele Ah Oti kingo sena na sani sherie Na kene wapi papa Ah Luambo yo yo Oh luambo yo yo Oh Na pangi liwe Babo manga ni kono na yo Papa yo yo Oh Yo, na pangili we Babo manga ni kono na yo Mokolo ngana kukufa sherie Oye langa flore rose Opete langa mizikia oke Otange langa komo ya madio Otange langa komo ya princese Maye langa foto ya minata Otangela nga komo ya bicho na kobika tete malade ko silam poyo papa na gara na we toko mama ngai papa lele asilele ah ah ah otiki na sena na sali chérie na kene wapi papa ah ah ah che boyo yo oh che boyo yo oh Na pangili wae Babo mangali kono na yo Mokoro ngana kukatwa shere Oye langa foto ya tete Batange langa kumo ya kakenda Batange langa kumo ya mpoyo Baye langa foto ya lukenga Baye langa foto ya memenyo Na kobika chere Malade ko si la pepe Mama na gara na we Moko mama ngai papa lele